بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Hizi ni aya za kitabu na Qur'ani inayobainisha. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Huenda ikawa waliokufuru wakatamani wangekuwa Waislamu. Dharhum yakulu wa yatamattau wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Waache wale na wastarehe na iwazuge tamaa, watakuja jua. Wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Na hatukuangamiza mji wowote ule ila ulikuwa na muda wake maalum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wama yasta'khirun. Hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao wala kuchelewa. Waqalu ya ayyuhal ladhi nuzzila alayhi dhikru innaka lamajnun. Na walisema, ewe uliyoteremshiwa ukumbusho, hakika wewe ni mwenda wazimu. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mbona hutuletei malaika ikiwa wewe ni miongoni mwa wasema ukweli? Ma nunazzilu al malaikata illa bil haqq wa ma kanu idhan mundharin. Sisi hatuwateremshi malaika ila kwa sababu ya haki, na hapo hawatapewa muhula. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi ndiyo tulioteremsha ukumbusho huu, na hakika sisi ndiyo tutaulinda. Walakad arusalna min kablika fi shia'il awwalin. Na hakika tulikwisha watumia mitume mataifa ya mwanzo. Wama yaatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Na hakuwafikia mtume ila walimkejeli. Kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Na kama hivi ndivyo tunavyoingiza katika nyoyo za wakosefu. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Hawayaamini haya, na hali ya kuwa umekwisha pitia mfano wa watu wa kale. Walau fatahna alayhim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Na lau tungeliwafungulia mlango wa mbingu wakawa wanapanda. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mas'hurun. Basi wangalisema, macho yetu yamelevywa, bali sisi wenyewe tumerogwa. Allahu akbar, Allahu akbar. La Suratul Nahl imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka isipokuwa aya tatu za mwisho, hizo ni za Madina. Idadi ya aya zake ni 128. Sura hii tukufu imeanzia kutilia mkazo maonyo ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuwapa washirikina, na kubainisha uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala katika kutimiza ahadi hiyo.